Pois, amigas e amigos, aquí seguimos no 104.6 da FM da Radio Cornellá, no programa Sempre en Galicia. A ver, Laura, que nos tens por aí preparado da nosa asociación Rosalía de Castro? Pois teño preparado para informarlle aos nosos oyentes todas as actividades socioculturais que nas vindeiras semanas se van ir a facendo, non? Se irán facendo na nosa asociación. O vindeiro sábado que ven, día 15 de xaneiro, temos unha asamblea xeral. De febreiro. Ai, perdón, eso, de febreiro. Sí. Xa non sei en que mes estou. Temos a asamblea xeral do centro, vale? Ah. Que o que falarán é do estado actual das contas, a presentación, todo este para os socios, máis que nada. Exactamente. E despois, un dos días grandes tanto para Rosalía de Castro como para nós, para Sempre en Galicia, é o día 22 de febreiro, ás 7 da tarde. Podremos ver a presentación do documental dirixido polo noso técnico Marc Fort. Castaño e Nogal, unha experiencia única. Claro, do campo de traballo, que tú ainda sabes máis camín, que estiveches alá. Sí, bueno, eu coñezco toda aquela zoa, precisamente estuve hoy repasando noticias que salía nomeado Castaño e Nogal. Como unha das cousas, porque se ve que queren facer unha cousa parecida entre a Fonsagrada, entre o Concello da Fonsagrada, sí, e ao Concello de Navia, de Suarna. Queren facer cousas parecidas porque se ve que viron eso. Claro. E entón, pois, dicen, hai que ir alá. E hai que mirar se hai que facer. Pois nada, tenemos que decirlle ao noso técnico que a ver se no agosto que non lo vai a firmar, vai para Fonsagrada. Que non lo vai a firmar por el. Sí. Que me leve a min para aguantar a cámara, se en caso. Ou para indicarlle os carreiros. E bueno, creo que é unha cousa bastante nova, unha novedade. É unha novedade e, ademais, para que vexan, por exemplo, as persoas que están aquí, os nosos conviciños, sí, os nosos paisanos, pois vexan o que se está a facer ali tamén, aunque non eles non estén alá. Claro. E que vexan o potencial que pode ter eso. Que era o que falábamos ao comenzo, cando falábamos da isto de turismo en Ourense, todo isto, e da gastronomía, pois unha cousa trae a outra. Pero se eu quero ir ver un pazo e non teño por donde pasar, malamente. Que era o que se comentaba hoxe, precisamente hoxe en Noticias, dice que o mellor está anunciado, pero nada máis limpian os camiños unha vez ao ano. Cando se acordan. Unha vez ao ano, cando se acordan. Que senón xa pasan dous. Claro. Que normalmente eso ven facendo como limpiar estradas de segundo a terceiro orden, sobre todo as de terceiro orden, que é a que máis desmedra o monte. Pois vai sendo pasando setembro, así, máis ou menos, e cando empezan, no mes de agosto, según que sitios, pois xa empezan tamén a apurar, ¿no?, un pouco, porque, claro, está o turismo e a xente que vai e dice, a ver se limpias aquilo, a ver se limpias o outro e tal. Pero é que eu creo que moita xente non sabe. Non. Non coñece este traballo. Sí, moita xente. E tamén, eu enterei me fai pouco, gracias ao noso técnico, que eu non sabía que nesta zona de Galicia facían este traballo pois que... Sí. Hai que valorar as persoas tamén que perden 20 días das súas vacacións. Das súas vacacións. Para estar alá traballando. Sobre todo a todos, en xeral a todos. Sí, sí, sí. En xeral a todos. Pero estas rapazas que viñeron de fora... De fora. De fora de España. De Rusia, Italia... E Polonia. E Polonia tamén. Sí. Eso sí que de valorar, ¿eh? Eso é o que hai que valorar. Xa non... eso que se fai, por exemplo, que poden facer, non sei, pintar, pois como se pintan as señais dos paus para saber por onde vas. Porque eu lembro dunha vez que les estaban enseñando a unhas chicas e digo, vamos a ver, onde está o señal que me diga a mí que irei. Porque a mí gustaría me facer unhas fotografías aí, porque claro, de cando cativo eu estuve por aí, cando mocete estuve en ese sitio. E sabes onde estaban as señales? Donde? No chan. E tapadas con toxo. Sí. Esto tamén o que me parece a min un pouco, a veces, forte, que colabora máis xente de fora de Galicia que de dentro. Eso. Eu non, non sei, creo que non es ningún galego colaborou. Dous galegos. É como do Camiño de Santiago. Sí. Fanno sempre os de fora, os de dentro xa. Sí, nada. E digo, home, tamén estaría ben que a xente da lá coñecer estas actividades que se fan. Exactamente. Ademais, por exemplo, que se lles enche tanto a boca a uns e a outros, sobre todo os que están no arriba, falando do Camiño de Santiago. Pero que hai presidentes de diputacións que expoñen outros sitios. Sí, sí, sí. Dice, o Camiño de Santiago xa está feito. Ahora hai que enseñar outras cousas. Que é o que se debe facer, pois, enseñar outras cousas, turismo interior, camiño, sendeiros do interior e a todo. Todo, eso non o fan, pero no, bueno. Sí. E despois, Armando, olvidouseme decirche unha cousa. O día 2 de marzo, sí, xa pasamos o mes de marzo, sí, as 2 do mediodía celebrarase o xantar do Entroido. Que teño che que decir o menú que teremos. Sí. O primeiro prato é empanada de carne e olivas. Jolín. Oh. Despois, como segundo plato, teremos o cocido galego, típico, sí, do Entroido. Exactamente. A cachola, androlla, chourizo, cachelos, bueno, grelos, sí, sí, entre outras, e sobre todo o bacallao. Exactamente. Vale, despois postres variados, viño de Mencía e cafés. E poden apuntarse todos os socios, xente de un municipio de Cornellá, de as aforas, calquera. Por 21 euros o mes. Teñen que pasar pola asociación, pues, para apuntarse. 21 euros a encher, vamos. Home. Claro, claro. Bueno, pues entonces vamos, tú ahora tens que falar, de darlle felicitacións ou, por lo menos, saudar a alguna persoa, non? Sí, mira. Bueno, en primeiro lugar vou dicir que Fernando Barroso, de Riobó, está actuando hoxe en San Boi. O grupo Riobó están actuando, ¿sí?, en Calmiño. Está actuando, sí, hoxe, están de camiño para aquí para actuar en San Boi. Tenemos que ir ao concerto. O concerto de, pero despois, por outra banda, Fran Ayo, que é un cantante que o descubrimos, non sei se foi aquí, se foi en Galegos no Baixo. Sí, falamos con él. Sí. Falamos con él. Despois este César Ribón, é un amigo meu, que me sigue. Saludos. Saludos para él. Emanuel López Castro tamén sigue, que foi o periodista que entrevistamos de Lugo. Vale. E despois tamén Eduardo Gómez, que é de Agarimos, que si ti o coñeces. E despois son dúas veciñas, Choni e Nieves. Saúdos para eles. Moi ben, moi ben. Bueno, pois felicitacións e saúdos para todos eles. Se nos siguen, xa. Bueno, eu hai tempo que vos dixen que quería falar con un personaxe importante da nosa cultura, que ademais témolo como amigo simpatizante, e síguenos. Quería falar con Manuel Mandianes. Coñecédelo, non? Sí, eu o coñezco, sí. Bueno, pois entonces saudámolo. Boas tardes, Manuel. Moi boas tardes, Julio. Moitas gracias por atenderme e perder estes minutiños solo conmigo. Por favor, o que pase que estou en unha situación non moi propicia para falar, pero bueno, se corta, xa sabes. Solamente, sí, solamente un momentiño, para comprometerte, se pode ser. Dime. Eu xa sei que non temos a altura do programa de Luar e todos os outros, eses outros nos que tú apareces en Radio 3 e en Radio Nacional de España, pero, a ver, a amizade ten que continuar e entonces, valéndome deso, pois quería que de vez en cando incomodarte un chisquiño para que os nosos ointes tamén disfrutaran do privilexio de terte aquí connosco. Non é un comodame, é un placer e un honor estar con vos. Vale, para nós é máis honor que para os demais. E, bueno, en que andas metido últimamente? Sigues no CSIC, estás traballando tanto que eu, xa che digo, escoitote hasta por Radio Nacional de España. A ver, en Radio Nacional de España moitas veces, sí. Por eso? Sí, moitas. Estás moi solicitado. A última, non sei, a Antronce, me fixeron unha entrevista longa por aí. Sí, sí. Bueno, eu felicitarte por ese traballo, bueno, porque hai algún galego do que te podemos presumir. Como vai ese museo? Pues vai moi ben. Sí. O que pasa é que, claro, como non estou ali permanentemente, ainda fan falta obras, hai moitas cousas que avanzar, os objetos están prácticamente todos xuntos, hai nos que distribuir moito mellor, podes a cada un o seu lugar, será moito máis vistoso, vamos. Pódense ver xa prácticamente todos, pero non están vistosos. Que ganas. A visibilidade é moi defectuosa. Que ganas teño de volver a visitarte ali, elevarche outra torta de rixos. Cuando queiras, cuando queiras. Sobre todo non te olvides da tarta dos rixos, ¿eh? Verdad que foi un detalle, non? O feito de chegar ali, hai moitísimo tempo que non... Bueno, foi un detalle dos moitos que tes. Pero a mí foi un detalle chegar ali, aparte de que eu levaba algo de presente, pois, a recepción familiar que me deches foi para min un agasallo extraordinario. Gracias. Comprobar que tiñas, tes esa, como din os catalás, esa falera por conseguir que en esa aldeíña haxa un dos museos máis importantes da nosa agricultura, non? Pois, sin duda ninguna. En cuestión de etnografía, piezas e objetos, é enorme, hai muitísimo, uh-huh. Muitísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas se está perdendo, verdad, señor Bandianes? No, algunas de las él está recuperando. Ya, pero ¿cuántas cosas no se perderán ahí por algunas aldeas? Ah, pues bueno, claro, las cosas, la función creó órgano, de tal manera que a necesidad de crear objetos, sí. Cuando estos objetos dejan de ser necesarios, evidentemente que se perde, por lo menos perde su uso de ellos. Uh-huh. Muchos ainda existen, están medio escondidos. Acabarán por perderse se non hai naide que bote man deles. O que ocurre é que moitos objetos que onte se estaban utilizando, uh-huh. E que xa non fan parte desa tradición secular nosa, bueno, pois dentro duns anos xa son objetos de museo tamén. O sea, que uns perdense e outros nacen, sí. É a cuestión da evolución da historia da humanidade. Sí. Bueno, é que eu tiño falado con algunha persoa que vivía, que os vexo pretos á súa casa, e digo isto porque non o donas a un museo. Ali non me dice para que o queren ali, digo, hombre, estos ponses nun museo. A máis agora, pois... Está moi ben, ves, estos colaboradores nombraremos-los nisto. Cando eu faga a historia dun museo, cando poña ali nos objetos esto tal, débese a tal colaborador que foi o da idea e que animou a xente un pouco a donalo, vai? Eso está moi ben. Sí, sí, e además eu viño un arado de pau que se facía antes. Sí, señor. Ese hai un arado de ferro que vin ali medio podrido. Tamén, que a mí me daba pena. Despois, como hai agrade esta que de madeira, pero levo os, os puntos de ferro, hai a de ferro. Vale. Teño as dúas, temos as representadas, pero cuanto máis mellor porque son diferentes tipos, de diferentes modelos de agrade, claro. Temos de, non sabías, teño hecho que decir, temos de colaboradora aquí na unha voz femenina moi familiar que se chama Laura Santos e que ademais é de perto da túa aldea. De Randín. Neste momento non vos ouvo absolutamente nada. Pois que temos a... aquí no nos estudio, traballando connosco neste pequeno intento de levar adiante a nosa cultura galega aquí en Radio Cornella, pois a, como colaboradora e traballadora neste aspecto, a Laura Santos, que é de Randín. Ah, vale. Unha admiradora túa incondicional. Gracias, ela é seu pai. Que está aí Laura, ¿o? Sí, estou. Un bico. Igualmente. Ela é seu pai Ovidio, que hombre, son incondicionais teus. Sí. Por suposto, e eu son deles, amigo tamén. Sí. Manuel. Honrome a amistade deles, sí. Dime. Nós tamén nos honramos. Eu sei que te incomodamos un chisco e, ademais, non é o sitio moi axeitado. Agradecemosche moitísimo que estiveras aquí estes minutinhos connosco. Volvoche a repetir que chamaremos-te... Outro día. Sí. Teremos ocasión de preparar con máis tempo a nosa conversa. Eu teño pendiente contigo... Sinceramente, cando que irades, chamademe tendo tempo e eso, claro. Non hai ningún problema, ou todo o contrario. Claro. É un prazer para min. Eu teño pendiente un cafetiño contigo, entonces aí acordamos. Vale, chamadme un día e cando queiras ves por aquí tomamos un café tamén. Vale. Muy ben. Moitas gracias, señor Mendiánes. Que te acompañen o vídeo, Laura, veña, un bico. Vale, sí, vale. Gracias. Apertas moitas. Sabedes, sí. Temos a posibilidade de... Bueno, eu tuve a ocasión de falar con él preguntando yo por que se chamaba Navia de Suarna, e él investigaba con outro señor, investigaba sí. De onde viña ese nome. Ajá. Yo nome se ve que ven Navia, pois que ven de nove de barca. Vale. Ostras. Sabedes. Sí. Temos a posibilidade e a honra de que na nosa humilde emisión pues, participe tamén grande investigador. Sí, un grande investigador, sí, señor. Pues sí. Bueno, estamos escoitando grupo Río Bo. Río Bo. Despois volvemos a poñelo. Volvemos a poñer unha pasadela, porque estes poden escoitalo en directo aí en San Boi, en Cal Niño. Sí, en Cal Niño, sí. Ainda teñen tempo de achegarse ali. Sí. Comentamos algunhas cousas das actividades da Asociación Rosalía de Castro, posto que xa has dicho antes Laura, pero hai que volver a repetir. Volver a repetir que a xente se dé conta, que apunte no seu calendario que o día 15 de febreiro teremos a Asamblea Xeral Ordinaria, e que posiblemente, ademais, ese día ou anterior, ou mellor o sábado que ven, non sei, Antonio Díaz, que é o director, presentará a revista Lúa Nova. Sí. E entonces, bueno, para o día 15 de febreiro, a Asamblea. O tempo que faz a mesma a nosa emisión de radio, pero bueno, por aí está. E o día 22 de febreiro, pois a presentación do documental que o noso técnico fará faremos de acompañamento. Sí, importante. Sí, faremos de acompañamento. O documental chámase Castaño y Nogal, una experiencia única. Sí. Vai a ser unha experiencia única poder participar. Pero que eu comentaba eu cando tú estabas chamando fora de micro, eu comentaba a Laura que hoxe tamén saíron prefacer en Fonsagrada e en Aves de Suarna cousa parecida. Sí. Ajá. Queren facer cousa parecida porque se ve que hai moitos sitios que se están descubrindo que estaban aguchados ali e agora a xente que está, dicía o alcalde da Fonsagrada, con un dos secretarios da Diputación, me parece que era, que dicía que a xente que vende fora está nos aguillando. Bueno, pues a ver se é certo. Bueno, quedan uns pouquinhos minutos. Sí. E estes pouquinhos minutos vamos a aproveitarlos para poder escoitar o último track do disco de Río Bo, de Goña. Río Bo é a violinista que traballou con Carlos Núñez, estivo tamén con Milla Doiro. Sí. A rapaza esta é unha grande... Toca moi ben. Unha grande interés. Sí, sí. Vamos a escoitar a última peza deles, que se titula Estroupele, para despedirnos hoxe con esta música... bonita. Exactamente, hombre. Por lo menos movida. Veña. Ata a vindeira semana, que pasen ben toda a semana e que disfruten. Exactamente, pois, como digo sempre, esas verbas de Rosalía de Castro. Vale. Pois, en fin, a soñar en positivo, que é o que hai que dicir. Ser positivos, dice, como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que vive soñando. É daquel, desgraciado daquel que vive sin soñar. Así que, amigas e amigos, como dicía Xulio, hasta o sábado que ven. Hasta o sábado que ven.